بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Evet, metni bir toplayalım. التمييزُ ما يرفع الإبهام عن ذاتٍ. ها؟ المستقرة var. التمييزُ تمييز ما يرفع الإبهام، kapalılığı kaldırandır. المستقرة müstakir yerleşmiş. Tamam mı? Mevdule-i itibariyle yani yerleşmiş olan o kapalılığı kaldırandır. Neyden? An zatin zattan. Zattan kapalılığı kaldırıyor yani. Tamam mı? An nereye müteallik? Yerfavu'ya. Tamam. An zatin zattan. O mevdule-i itibariyle olmasını anlattı zaten. Geçen ders bayağı onu şerh etti, uğraştı ona. Şimdi an zatin diyor. Zattan. Yani yerfa'u kaldırıyor. El ibham el müstakirra el thabiter rasiha fil ma'ne el mevdu'i lehu min haythu innehu mevdu'un lehu. Mevdu'le olması itibariyle vaz edilmiş olduğu, konulmuş olduğu manada yerleşmiş olan kapalılığı kaldırır. Neyden kapalı? An zatin zattan. La. Hayır. Yani la yerfa'ul ibhame. An vasfin. Vasıftan kapalılığı kaldırmaz. Tamam. Temiz zattan kapalılığı kaldırır. Tamam. Zattaki kapalılığı kaldırır. La yerfa'ul ibhame. An vasfin. Tamam. Böylece naat, hal, temiz arasındaki fark ortaya çıkmış oluyor yani. Ha? Anlaşıldı? Naat var, hal var. Naat da kapalılığı kaldırıyor. Hal, o da kapalılığı kaldırıyor. Temiz, o da kapalı. İyi ama naat nereden kapalılığı kaldırıyor? Hal nereden? Ma yubeyyinu heyyetel fa'ili ebil mef'ulü bihi. Değil mi? Naat öyle. Temiz. Şimdi naat ve hal, en-na'tu vel hal, naat ve hal bunlar ne için mevdudur? Li beyani thubuti vasfin. Bak. Li beyani thubuti vasfin fi şeyin. Yani fi zil hali fil mevsufi. Mevsufta veya da zil halde bir vasfın olduğunu beyan için. Câeni Zeydun. Zeyd bana geldi. Ne oldu halde? Rakiben binitli olduğu halde. Dedin mi? Rüküp Zeyd'de sabit olan bir niteliktir. Bu özelliktir. Yani hale kevnihi rakiben. Binici olduğu halde. Câeni bana geldi. Kim geldi? Zeydun Zeyd. Öyle Zeyd ki el alimu. Alim Zeyd. İlim Zeyd'in zatında ne yapmış? Yerleşmiştir. Demek ki naat ve hal لِبَيَانِ ثُبُوتِ وَصْفٍ فِي الْمَوْسُوفِ اَوْ فِي ذِلْحَالِ Zilhal'da veya mevsufta yerleşmiş bir vasfı beyan ediyor. Öyleyse bu ikisi vasıftan kapalılığı kaldırıyor. Değil mi? Cani Zeyd-i Zeyd bana geldi. Ulan hangi Zeyd? Nasıl vasfı var onun? Nasıl bir Zeyd'di? Bu köye var 5 tane Zeyd. Nasıl bir Zeyd'dir? El-alimu. Alim Zeyd bana geldi. Cani Zeyd'i Zeyd bana geldi. Ula vasfı neydi? Ne durumda geldi? Nasıl geldi? Rakiben. Gördün mü? Vasıftan kapalı kaldı. Temiz ise böyle değil. Temiz ise vuda'a lirref'il ibhami an nefsil ismi. Anlaşıldı? Nefisten kapalılığı kaldırıyor yani. Ha. Diyorsun ki rıtlun bir rıtıl. Bir rıtıl, bir litre. Ama ne cihetinden? Nedir o rıtıl dediğin şey ne? Zeytin. Zeytinyağı cihetinden. Demek ki rıtıl burada zeytinyağında. Zeytinyağı hakkında o. Yani zeytin kelimesi rıtılın kendisindeki kapalılığı kaldırıyor. Rıtıl bir rıtıl. Bir rıtıl ne olabilir? Zeytinyağı olabilir, başka bir şey gaz olabilir değil mi? Onun kapalılığı kaldırıyor. وَاَحْتَرَزَ بِهِ وَاَحْتَرَزَ الْمُصَنِّفُ بِهِ Yani bir kavlihi an zatin. an zatin demekle Musannif Hazretleri kaçınmış oldu. Neyden kaçınmış oldu? Ani na'ti vel hali. Naat ve halden kaçınmış oldu. Feinnehuma feinnen na'te vel hale yerfa'ani, yani yerfa'u kullu vahidin minhuma. Tamam. Yerfa'ani, bunlar kaldırırlar. Yani yerfa'u kullu vahidin minen na'ti vel hali el ibham el müstakirra el vaka'a fil vasfi. Tamam. El ibham, ibhamı kaldırıyor. Evet, bir kapalılık var. Zeyd bana geldi ama hangi Zeyd? Hangi özellikte olan el alim, alim olan. Zeyd bana geldi ama keyfiyeti neydi? Rakiben, binitliydi. El vaka'a yani sabite fil vasfi, vasıfta. Anlaşıldı mı? Cahil racül dediğin zaman bu muhtemel ki alim olabilir, cahil olabilir, tacir olabilir, nedir belli değil yani. Ha? Vasfında ne var? Kapalılık var. El alim vasfındaki kapalılığı kaldırıyor yani. Yani felem makulte cahil racülün alimun zalel ibham. İbham ortadan kalkıyor. Vasıftaki ibham ama. Yok, kendini zatında kapalılık yok. Ama vasfında, niteliğinde, özelliğinde bir kapalılık var. La. La, yani la yerfa'u kullu vahidin minen na'ti vel hali, hal ve na'tan her biri kaldırmıyor. El ibham el vaka'a fizzati, zatta bulunan kapalılığı kaldırmıyor. Zatta kapalılık yok yani. Cani Zeyd'in, Zeyd bana geldi. Zeyd belli. Kimdir? El hayvan natık ma'teşahhus, kimliğiyle beraber olan idrak kabiliyeti. Bunlar canlı demektir. Kapalılık yok. Ama vasfında, özelliğinde kapalılık var. Rakip midir, maşi midir, nedir, nedir? Onda kapalılık var. Yani racülün, bana bir adam geldi. Racül dediği zaman belli. El hayvanın natık, natık bir hayvan. El mevsuf bir racüliye. Racüliyetle mevsuf bir idrak kabiliyeti, bunlar canlı demektir. Ama bu ne, alim midir, cahil midir, tacir midir, nedir? Vasfında kapalılık. Yani kendisinde, zatında bir kapalılık yok. Ama rıtlığın dediğinde rıtlığın kendisinde kapalılık var. Bir litre, bir litre ne? Nedir bu? Şu ne? 20. 20 ne? Yani mağdudu itibariyle kapalılığı var. 20 olan ne yani şimdi? 20 olan ne? Adam mı, karı mı? Efendim, rekat mı, nedir? Anlaşıldı. La yerfe'u kullu vahidin minhuma el ibham el vakıf fizzati. Evet. Demek ki bunlar şimdi zattaki kapalılığı değil, vasıftaki kapalılığı ortadan kaldırıyorlar. Temiz ise böyle değil. Temiz ise ne yapıyor? Zattan kapalılığı kaldırıyor. O zat mezkür de olabilir, mezkür de olabilir, mukadder de olabilir. Mezkür zat olabilir. Anratin mezküratin diyecek. Tamam mı? Ev mukadderatin diyecek. Mezkür zat olabilir. Rıtlun. Mukadder zat. Tâbel âlimu nefsen. Tâbe'de kapalılık yok. Seyit'te kapalılık yok. Ama Tâbe'nin Zeyd'i olan isnatında mukadder bir şey var. Tâbe şey'u. Tâbe şey'u Zeyd'in. Zeyd'in bir şeysi hoş oldu. Ne şeysi? Nefsen nefsi. Nefsi ne yapıyor? O şeyden kapalı. Nerede o şey? Mukadder. Tâbe'nin Zeyd'i olan isnadında mukadder. Ama şeyden kapalılığı kaldırıyor. O şey mezkür de olabilir, mukadder de olabilir. Ve tahkiku zalike. Şimdi bunun tahkiki, incelenmesi, bunun hakikatini ortaya koymaya gelince. Şimdi yani bu ne demek? Ve tahkiku zalike, yani beyanul farki beynet temyiz vel hal ve sıfeti. Temyiz, hal, sıfat. Bunların hepsi rafi, hepsi kaldırıyor. Kapalılığı kaldırıyor. Temiz zattan kapalılığı kaldırıyor. Hal ve sıfat vasıftan kapalılığı kaldırıyor. Bu farkı nereden anlayacağız şimdi? Ve tahkiku zalike, yani ve tahkiku zalikel farki beyne temyizi vel hali ve sıfeti. Anlaşıldı? Nedir? Ennel vada'a, vadı. Yani lafızları var eden. Kim ise o. O tartışmalı. Lafızları vadeden Allah mıdır, sonradan mı vaz ettiler? Değil mi? Vadı. Lemma vada'a. Ne zaman ki vaz etti, koydu. Errıtla. Rıtlı vaz etti. Rıdlıvaz etmiş mesela, yani ümmetlilik mesela. Ben sana bir örnek olarak veriyorum yani bunu. Lemma vada'a rıdla mesela. Ne için vaz etti? Linısfi mennin. Mennin yarısı için. Menavani vardı ya, tesniyesidir men. 260 dirhemmiş o. 260 dirhem. Rıtıl da ne oluyor o zaman? 130 dirhem oluyor yani. Rıtıl bunun için vaz edilmiş. 130 dirhem. Yarım men için vaz etmiş. Burada menin altına aynı şey demiş. Evet, men 260'tır. 260 dirhem. Niyetun ve selasune dirhemen burada demiş. 130 dirhem. 130 o şey işte, rıtıl. Mennin altına koyduğunda o zaman. Bi fetil mimi ve teşdidin nuni men ve huve miyetani ve sittune dirheme. Miyetani ve sittune dirheme. 260 dirhem. Ve rıtlu, rıtıl ise miyetun ve telâthune dirheme. Tamam. Anlaşıldı. Evet hocam. Evet. Ennel vada'a vadı, yani vada'a el-elfazi, lemma vada'a ritle, ritli ki vaz etti. Mesela. لِنِصْفِ مَنِّنْ فَلَا شَكَّ Şüphe yok ki اَنَّ الْمَوْضُعَ لَهُ Yani اَنَّ الْمَعْنَى الَّذِي وُضِعَ الرِّطْلُ Rıtlın vaz edildiği ma'na ma'nen muayyenun. Muayyen manadır. Bu ortaya çıktı. Muayyen man. Ya o da nedir? نِصْفُ مَنِّنْ Rıtıl mennin yarısıdır. Bu oldu, ortaya çıktı. ma'nen muayyenun muayyen bir manadır. Mümeyyezun ve temiz edilmiş, ayrılmış bir manadır yani. Muayyen ne demek? Mümeyyezdir yani o. O kaçmış sizde alta doğru. Mümeyyezun. Mümeyyezun. Amma huve ekallu. Değil mi? Amma o manadan ki. Amma anil ma'nellezi huve el ekallu minen nısfi. Minen nısfı dediğine min nısfil menni yani. Menninin yarısından daha az olan. O rıtıl değildir. Kerrubu'i mesela dörtte bir. Kerrubu'il menni ve humusil menni ve südüsil menni. Bunlar rıtıl denmiyor ki. Rubu'il mendir. Rubu menninin dörtte biri. Humusil men. Menninin humusu beşte biri. Südüsil menni. Südüsü men, menninin altıda biri. Bunlara rıtıl denmiyor. Rıtıl neye deniyor? Rıtıl, nısful men. Mennin yarısı. Yani 130 dirheme deniyor. Peki, daha ve zelikel ma'na eydan ve zelikel ma'na eydan mümeyyezün, yine temiz edilmiş, ayrılmıştır. Amma huve ekseru minhu. Amma huve amma yani anil ma'nellezi huve ekseru minhu. Ekseru min nısful menni. Mennin nısfından daha fazla olan, o da rıtıl değil ki. Şimdi rıtılın muayyen olduğu anlaşıldı mı? Rıtıl dedin mi nısful mendir. Vadı böyle vaz etmiş. Ne zaman ki vadı rıtıl dedi bir şeye, rıtıl demekle ne murad ediyor? Nısful men. Bu rubul menne denmez. Tamam mı? Ekserine de denmez. Anlaşıldı. Yani nısfından eksere de rıtıl denmiyor. Azına da. Azına da. Belli muayyen bir mana. İyi ama gene kapalılık var. Rıtıl ama o rıtlın cinsi ne? Zeyt midir? Başka bir şey midir? Nedir acaba o rıtıl? Su mudur? Anlaşıldı. Peki. Amma hu ekteru minhu menden yarımı, yarım menden fazlasına da yarım menden yarım men rıtıldır. Ondan fazlasından da ayrılmıştır rıtıl. Mesela kemennim bir men. Bir men mendir. Rıtıl ayrı, men ayrı. Men dediğin zaman 260 dirhemdir. Rıtıl dedi mi 130. Ve menneyni. Menneyn. İki men. Mesela. Ve menneyni. Menneyn. İki men. Buna menneyni dedim. Meneveyni de olur ha. Menevani var ya. Hı hı. O vava da dönüyor yani. Ve menneyni. Mennun mennani menneyni. Öyle de oluyor. Tamam. Menneyni dememiş o sizde. Menneyni demiş. Menneyni. Evet, o yani meneveyni de olur. Menevani semlen vardı ya. Evet. Tereyağı cihetin iki men. Şimdi öyleyse tayin eden nedir? Demek ki fetaayyene şimdi ortaya çıktı ki ennel ma'nellezî vudâ er-ritlu lehu ritlın vaz edildiği ma'na la yekûnü illâ nisfel menni. Mennin yarısıdır. Ve huve el ma'na el muayyen el mümeyyez an gayri. Gayrisinde mümeyyez ayrı bir mana. Özel bir mana anlaşılan. Değil mi? Evet. 130 dirhem. Belli. Peki. Ve la ibhame fihi. İbham var mı burada? Ve la ibhame. İbham yok. Fihi. Fi hadel ma'na demektir. Yani fi mana rıtli. Rıtlın manasında bir ibham da yok. Değil mi? لِأَنَّهُ نِصْفُ الْمَنِّ Mennin yarısı demek yani. Bu mana zayıf. İlla ancak ibham var. İlla ancak ne haysiyetinden var? مِنْ حَيْثُ ذَاتِهِ Zati itibar, ey cinsihi yani. Cinsi itibariyle. Yani مِنْ حَيْثُ جِنْسِ الْمَوْدُعِ لَهُ Anlaşıldı? Mevdu'leyin cinsi itibariyle bir kapalılık var ha. Yani rıtıl olan ne? Rıtıl olan ne? Ne yapıyorsun? Zeyten diyorsun. Zeyten deyince rıtıldaki kapalılık o zattaki kapalılığı ortadan kalkıyor. Cinsindeki kapalılık. Rıtıl ama rıtılla yani o litreyle ölçülmüş olan şey nedir? Zeyten midir? Maen midir? Nedir? O zeyten veyahut da maen ne yapıyor? Kapalılığı orada kaldırıveriyor yani. Evet. Yani fe innehu izah ediyor şimdi. Fe innehu la yu'lemu. Fe innehu şöyle anlatalım sana. Fe innehu çünkü şan yani kendisinde rıtlın kendisinde bu mezkür mana itibariyle bir kapalılık yok ama zatı itibariyle, cinsi itibariyle çünkü o rıtılla ölçülecek çok şey var yani. Bu itibarla bir iştibah var yani. Yani orada. Rıtıl direkt işte atıyorum 300 kilo zeytin için konulmamış yani. Kendi ölçüsü belli ama. Ama nedir o? Yani. Nedir o? O ölçüyle ölçülenen ne yani? Değil mi? Fe inno la yu'lemu minhu bak. Fe inno çünkü la yu'lemu bilinmiyor. La yu'lemu'yu meçhul okuyoruz. Tamam mı? La yu'lemu minhu. Yani min nefsi rıtli. Rıtlın bizatihi kendisinden anlaşılmıyor. Bak. Hale kevnihi bihasebil vad'i. Yani bi muktadal mevdu'i. Mevdu muktazasınca vad'ı itibariyle anlaşılmıyor. Ya yani bir adam dedi ki indi rıtlu. Benim yanımda bir rıtıl var. Bunlar anlaşılmıyor ki zeytinyağı. Anlaşılıyor mu? Su anlaşılır mı? Yok. Önce rıtlun dedi. Rıtıl var benim. Bir hasebil vad'i midir? Bize vad'i yazmış ama. Bir hasebil vad'i. Vad'i itibariyle tamam mı? Vad'i itibariyle vad'a neydi onun? Nısful men. Değil mi? Vad'i itibariyle rıtlın bizatihi kendisinden anlaşılmıyor ki ennehu o. Yani rıtıl ki huve nısful men. O mennin yarısı olan şey. Ennehu o. Yani bir adam dedi ki indi rıtlu. Benim indimde, benim yanımda rıtıl var. Buradan anlaşılmıyor ki ennehu ennel murade minel rıtli kainun min cinsil aseli evil helli ev gayrihima. Ha? Yani minel mevzunati bir rıtıl. Rıtılla mevzun olan bu şeylerde hangisidir şimdi? Bu anlaşılıyor mu? Hayır. Bir adam dedi ki indi rıtlun. Benim yanımda rıtıl var. Rıtıl asele konmamış ki sadece. Veya da helle konmamış ki. Maya konmamış ki. Zeyte konmamış ki. Yani adam indi ritlun deyince zeytinyağı anlaşılmıyor. Bir rıtıl zeytinyağı, bir rıtıl bal anlaşılmıyor. İster istemez o ne yapılması açıklanması gerekiyor yani. Benim yanımda bir kilo var. Ya bir kilo var diyor adam. Kilo ne? İstersen temize muhtaç yani o. Tamam kilonun kendisi anlaşılıyor. 1000 gramdır o. 1000 gram ama 1000 gram olan ne? O ne yani? Değil mi? Anlaşıldı. Şimdi bak o zaman ne anlaşıldı burada? فَحَسَلَ الْاِبْهَامُ فِي ذَاتِهِ وَجِنْسِهِ Öyle değil mi? فَحَسَلَ الْاِبْهَامُ İbham meydana geldi. Nerede ibham meydana geldi? Nerede ibham meydana geldi? فِي ذَاتِهِ وَجِنْسِهِ Zatında yani. Rıtlın bizatihi kendisinde, onun cinsinde rıtıl ile mevzun olan nedir? Burada bir ibham meydana geldi. Evet. Ve illa bu şimdi yine nereye atfediyorsun? İlla min haythu dedi ya. Min haythu zatihi. Ve illa yani ve la ibhame fihi firrıtıl illa min haythu vasfihi. Tamam mı? Atfun ala kavlihi illa min haythu. Yani vel ibhamu fihi firrıtıl illa min haythu vasbihi. Evet. Şimdi ve illa yine ibham var. Min haythu vasbi. Vasfi itibariyle de. Şimdi sen diyorsun ki nedir rıtıl ne? Nısful men. Nısful mendir. Menin yarısı. İyi ama bu rıtıl Bağdadi midir? Mekki midir? Medeni midir? Nerenin rıtlıdır? Rıtlı örfü müdür? Rıtlı şer'i midir? Değil mi? Gene vasfı itibariyle de bir nevi kapalılık var. Rıtıldır tamam rıtıl. Rıtıl nisbülmendir. Nisbülmen ama neye göre? Ve illa yine ibham rıtılda bulunur. Min haythu vasfı itibariyle. Yani vasfı itibariyle ne? Rıtlın nısful men olması veya rubul men olması veya humusul men olması. Böyle de olur mu? Olur. Fe innehu çünkü la yu'lemu bilinmiyor ki minhu o rıtıldan bihasebil vad'i. Yani adam dedi ki hâdâ rıtlun bu bir rıtıldır. Veyahut da dedi ki indi rıtlun bu bir rıtıldır. Benim yanımda bir rıtıl var. İndi rıtlun. Ne bilinmiyor? Ennehu enne zâlike rıtla bagdadiyyun ev mekkiyyun. Tamam. Mesela denildiği zaman lifuna lifulanin falanca için vardır rıtlun. Bir rıtıl bal dendiği zaman da anlaşılmaz ki bu rıtıldan murad edilen şey Bağdat'a mensup rıtıl mıdır? Mekke'ye mensup rıtıl. Gene bir ibham meydana gelir mi? Gelir. Demek ki rıtlın bizatihi kendisi anlaşılıyor. Evet bu bir ölçü birimidir. Ama nereye göredir gene bak. Vasfı itibariyle de kapalı, zatı itibariyle de kapalılık olabiliyor. Değil mi? Vasfı itibariyle de ne olabilir? Kapalılık bulunabilir. Yani fehasele fihi ibhamu. Yine ibham meydana geldi o zaman. Şimdi ibham nasıl meydana gelmiş? Min vecheyn. İki vecihten ibham meydana geldi. Min haythu zatihi ve cinsihi. Zatı cinsi. Yani mevzun olan nedir? Mevzun olan asel midir? Hel midir? Sirke midir? O nokta koyacaksın ona. Evil helli. Yoksa başka bir şey midir? Su mudur? Zeyt midir? Nedir? Vasfı itibariyle de meydana geliyor. Öyle değil mi? Ve min haythu vasfı. Demek ki rıtıl gibi şeylerde zat ve cinsi itibariyle de kapalılık bulunabilir. Vasıf itibariyle de ne olabilir? Kapalılık bulunabilir. O zaman ne çıktı ortaya? İza kana el-emru kezalik iş böyle olduğu zaman felezime lazım geldi beyanu ma huvel muradu minel rıtli. O zaman rıtıldan murat nedir? Bunu beyan etmen gerekir. İndi rıtlun benim indimde rıtıl var. Ne cihetine rıtıl var? Zeyten demen lazım. İndi rıtlun bagdadiyen Mekkiyen beyan etmen lazım. Peki o zaman feyle uride murad edildiği zaman da ne? Ref'ul ibhami el vasfiyyi. Tamam. Vasıfla ilgili kapalılık. Vasfındaki kapalılığı kaldırmak murad edildi mi? Öyle ibham ki es-sabiti fihi bihasebil vad'i. Anlaşıldı. Vad'ı itibariyle kendisinde sabit olan o vasfındaki ibhamın kaldırılması murad edildiği zaman evet ütbi'a. Ütbi'a tabi getirilir. Onun peşine getirilir. Tamam mı? Ütbi'a tabi kılınır. Anlaşıldı? Ütbi'a getirilir. Meçhul sigara okuyor. O bazı ayet. Yani ütbi'a tabi kılınır. Bir sıfetin ev halin. Sıfat veya hal onun peşine getirilir. Yani cu'ilet kılınır. Es-sıfetü sıfat. Evil halu hal. Yani eğer ki zilhal olması mümkünse yani. Ha. O sıfat veya zilhal ne yapılır? Tabi'an lehu yani. Onun tabi kılınır. Ritlun Bagdadiyun. Ritlun efendim Mekkiyun denir. Ha. Niçin getiriliyor tabi kılınır? Litebiyini ma huvel muradu minhu. Ondan murad olanı beyan etmek için yani. Ve o da el ibhamul vasfiyyü sabitü fih. Onda sabit olan vasfındaki bir kapalılık var. Onu kaldırmak için. Fe yukalü denilir. Lifulanin falanca için vardır. Falanca için vardır. Ne vardır? Rıtlun Rıtlun Bagdadiyun. Bagdad'a mensup bir rıtıl vardır. Tamam. Veyahut da lifulanin rıtlun Mekkiyun. Mekki olan bir rıtıl vardır. Bu sıfat olur. İki, hal olur dedi. İşteraytu hâzer rıtla, bu rıtlı satın aldım. Bu rıtıl ne olduğu halde? Bagdadiyen. Hale kevriyim Bagdadiyen. Bagdadi olan bir rıtılı, bu rıtılı satın aldım. Artık zeytinyağı mı ne aldınsa. Onu söyleyeceksin tabii. İşteraytu hâzer rıtla, hale kevriyi Mekkiyen. Anlaşıldı? Şimdi sana diyor ki eğer vasfi olan ibamı kaldırmak istersen sıfatı veya hali onun peşinde getireceksin. Yani onun tabisi yapacaksın. Tamam? Onun tabisi yapacaksın, onun sıfatı yapacaksın. Müsaitse. Hal yapacaksın eğer müsaitse. Artık hangisine uygun oluyorsa. Hal ne zaman olur? Eğer yani o getireceğin şey yani Bagdadi, Mekki orada hal vakı olabilecek durumdaysa değil mi? Zilhal marifi olacak mesela. O da nekre olsa sıfat olur o zaman. Bak misali verirken ne dedik? İşteraytu hâder ritle hâder ritle hâle kevni Bagdadiyye veyahut da Mekkiyye. Peki zati olan ve ile uride raf'ul ibhami zatiyi zata mensup olan kapalılık kaldırılması zatla ilgili yani onun cinsiyle ilgili kapalılık kaldırılması murad edildiği zamanda kıyla zeyten demiş yani ha işte şimdi kıyla zeyten öyle diyeceğine ne dese daha güzeldi ütbi'a bitemyizihi yani onun temyizi ona tabi kılınır. Rıtlın peşine ne getirilir? Temyizi. Kıyla zeytin demiş. Direkt örneğe geçmiş yani. Ha. Tamam. Yukarıdakine şey olursa ütbi'a bi sıfetin ev halin dedi ya. Ütbi'a bi temyizihi yani. Temyiziyle getirilir o zaman. Kıyla zeytin. Zeytin denir o zaman. Kıyla zeytin. Zeytin denir. Zeytin neyin nesi? Yani zati olan ibham kaldırılması murad edildiği zaman ütbi'a bi temyizi. Temyizi onun peşinde zikredilir. Tamam. Anladın onu. Yani burada şarih belki de şuna da işaret etmek istiyor yani. efendim vasfındaki ibhamı kaldıran şey ya sıfat olur ya hal olur, yani tabidir. Bu ise tabi mamul değildir. Tabi mamul değildir, temizdir yani. Çünkü temiz tabi mamul değildir, mamul mensuptur yani. Onun için ütbi'a demedi yani. Tabi kılınır demedi. Tabi kılınır dedi mi neyi ihsas ediyor yani? Ha. Biz lugavi manasıyla alacağız yani. Ütbi'a bir temizi, onun peşine temizi zikredilir yani. Tamam mı? Zükira temizuhu tabi'an lehu. Onun peşine temizi zikredilir manasını alıyoruz yani. Anlaşıldı? Ya yukarıdakine de münasebet olsun diye ha. Uysun diye. Yoksa gıyle zeyten, zeyten denilir. Ne demek zeyten denilir? Yani temiz olarak peşine getirilir yani. Demek istediği o. Burada da şari öyle diyor. Yani kâle şârihu fil evli utbi'a ve hâuna gıyle. Yani niye böyle yapmış? İşareten min evvelil emri. Evvel emirde işaret etmek için ki ile ennel evvele birincisi minet tevabi'i. Tabilerdendir. Ve enne saniye ikincisi ise minel revati. Zatlardandır yani. Tamam. Fezeyten, öyleyse zeyten lafzı nerede ki? Rıtlun zeyten dedin. Rıtlun zattan kapalı kaldırıyorsun. Zeyten dedin mi? Yerfe'u kaldırıyor el ibham el müstakir ani zati vel cinsi. La değil bu. La değil. La. La yerfe'un naat olur mu hocam? Hı hı. Yerfaul ibhame, ibhamı kaldırıyor. El müstakirra, hani zattan kapalılığı kaldırıyor. Zattan kapalılığı kaldırıyor. Evet, şimdi onu ne yapacağız? La enna'tu yapacağız. Tamam mı? La enna'tu vel hal. Na'at ve hal böyle değil. Yani az önce yaptık ya. Az önce dedik ya rıtlun bagdadiyun, rıtlun mekkiyun sıfat yaptık. İştereytu hâzer rıtle bagdadiyen ev mekkiyen. Tamam. Naat yaptık, hal yaptık ya. Hı, onu diyor. La enna'tu vel halu. La değil. Enna'tu vel halu. Merfu okuyacaksın onu. Tamam mı? Merfu. Tamam. Evet. Nasıl merfu yapıyorsun yani? Hı? Lianne merfu'un mübtedev. Evet. Yani naat ve hal böyle len naatü vel halu kezalike yani. Ha? Böyle değil yani. Mübteda haberi mahsup ya. Tamam. La değil en na'tu vel halu kezalik. Na'at ve hal şey böyle değil. Şimdi zeyten fe zeyten. Zeyten lafzı yerfa'u el ibham el müstakirra anil zati. Zattan karar kılmış, sabit olmuş olan o kapalı kaldırıyor. Len na'tu vel halu. Na'at ve hal böyle değil. Onlar zattan kapalı kaldırmıyor, vasıftan kaldırıyorlar. Şimdi illetini de ortaya koyuyor zaten, değil mi? Fe innehuma. Fe innehuma. Evet. Fe innehuma. Fe innen na'te vel hal yerfe'ani l-ibhame anil vasfi. Lime araftehu yani. Yani anladın. Evet. Mezkuratin ev mukadderatin. Kalalım burada. Kalsın.